राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 11 जुलाई सन 2000 साय लगभग 5:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। संसार का विषय केवल कर्मियों का, ज्ञान योग का और भक्तियों का है ही नहीं। कर्मियों में कामना का त्याग है, स्थूल आपके भाव है, कोई आपके मन में कोई बात है। पूछते हैं कि भगवान ने हम लोगों को एक विवेक शक्ति दी है जैसा आपने बताया है, और वो भगवान में प्रेम करने के लिए या स्वरूप का ज्ञान करने के लिए दी है, लेकिन ये काम क्रोध आदि जो लोभ आदि जो दोष हैं, वो विवेक शक्ति के सामने ज्यादा प्रबल मालूम दे रहे हैं। इस कारण से उस विवेक शक्ति से हम इन दोषों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं भगवत कृपा से ही इनसे बचा जा सकता है। तो क्या हम ये अर्थ लगावे कि हम अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ दें और भगवान पर ही निर्भर हो जाए? क्या करें, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए निवेदन किया। देखो भाई, अपनी तरफ से चेष्टा करो, अपनी तरफ से छोड़ देना नहीं है। कृपा का आश्रय है, प्राप्त का आश्रय है, इसका निरर्थक हो जाना, कुछ न करना, ये अर्थ है ही नहीं, कतई पूर्ण में बिछुण चिंत बात भी। इसका अर्थ है चिंता सुन लो, कर्तव्य छोड़ना नहीं है कभी। चिंता मत करो, चिंता क्यों करते हो? खूब काम करो उत्साह से, तत्परता से, अब भगवान होगा, भगवान की कृपा से, चिंता मत करो। काम छोड़ना का अर्थ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। प्रार्थ का अर्थ भी ये नहीं है कि कम धन से छोड़ दो प्रार्थ जी हो जाएगा, ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ, आप बातों को समझने के लिए थोड़ी चेष्टा करो। सार बातें है, बहुत लिखी है, बहुत कही है, बहुत मनाई है, उनमें बातों में सार चीज को पकड़ो। कृपा से होता है इसका चिंता मत करो, उद्योग पूरा करो। प्रारब्ध का भी तात्पर्य यही है, ये नहीं कि प्रावध छोड़ दो प्रावध होश हो जाएगा, प्रावध कर दिया, बिल्कुल समझे ही नहीं प्रावध को, कुछ कुछ नहीं समझे, सब ही ढूंढ का दो दौड़े से नहीं, कुछ कुछ समझे। प्रावध का भगवान की कृपा का तात्पर्य है कि चिंता मत करो, अपना उद्योग पूरा तत्परता से तेजी से करो, चिंता मत करो। चिंता क्यों करो? होगा भगवान की कृपा से, अपना उद्योग पूरा करो। प्रारब्ध में भी उद्योग अपना पूरा करो, प्रारब्ध का ही अर्थ तो मुझे है ही नहीं, कभी ये जानते हैं भी बिल्कुल अनजान है, मूर्ख है। भगवान की कृपा से होगा इसका मतलब चिंता मत करो, उद्योग पूरा करो, पूरा करने पर भी नहीं हुआ है तो कोई भगवान की कृपा के मानने में हमारी कमी रही है, वो कमी क्या है, कहाँ कम है, इस बात को सोचो। उद्योग नहीं कर रहा ये बात बिल्कुल ही बुद्धि बुद्धिहीन की बात, बल्कि ये बात है नहीं। और विवेक शक्ति है इन दोषों के सामने शिथिल क्यों हो जाती है, ये भी पूछा है। ये पूछा है, इधर शिथिल होती है, आपने भोगों को प्रबल माना है। थोड़ा ध्यान दो आप, भोग प्रबल नहीं है, विवेक प्रबल है, परंतु आप भोगों में रचे पसे रह करके उनका ज्यादा हो गया। जिसने 20 सिगरेट पीता है, अब 20 सिगरेट उन सब पत्र जल्दी हो जाती है, छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, 20 सिगरेट थोड़ी है, तुम्हारा व्यसन है, ऐसे तुम्हारा व्यसन है भोगों में, इस बात भोगों में प्रबल दिखती है, प्रबल तो विवेक ही है। तो आपने भोगों में तत्पर हो गए, वैसे भोगों में लगे रात दिन, भोग प्रबल हो गए, भोग प्रबल थोड़ी हो गए, ऐसे ही विवेक शक्ति है, सब काम करती है, परंतु आपने क्षण भंगुर थोड़ी सी देर, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हद होगी, 20 मिनट तही भोग नहीं हो गया, सुख गई है। इनमें महाराज उम्र भर ज्ञान हो जाए, उठे नाश कर दिया। थोड़ी भोगों ने ऐसा भोगों के भोगने में 5-7-10 मिनट में सब काम खत्म कर दिया। आप अल्लाह तक कृपा करो, भोगों में इतना फंसो मत। दो बात है खास, एक तो संग्रह करना और एक भोग भोगना, ये दो बात आपने प्रबल मान रखी है, दो बात प्रबल मान रखी है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया साफ लिखा है, दूसरा अध्याय 44वें श्लोक में, भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये दो पदों में आपने बहुत प्रबल मान रखा है। इस प्रबलता मान्यता के कारण से दिन ब दिन मालूम देती है आपने बढ़िया माना है, सो कोई अब उसको घटे आप मानते नहीं, उसे त्याग नहीं करते, वो तो वैसे वैसे करता करता आते हैं और विवेक ठीक काम करें कैसे करें काम करें। इन आप शंका पैदा हो जो बोलो, शंका पैदा होती हो वो बोलो, संकोच मत रखो, खुल पूछो। ऐसी बातों में गहरे उतर करके अंदाता आप समझो, कृपा करो थोड़ा समझने की चेष्टा करो। मेरे मन में आते बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, पर तो क्या कहूँ, आप सोचते ही नहीं। भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, पता नहीं भोग भोगने में कितनी हानि होती है, रुपया इकट्ठा करने में कितनी हानि होती है, वो हानि की तरफ आप देखते ही नहीं। पाप करना, अन्याय करना, परिवार परिवार नियोजन करना, गर्भपात करना, ये बढ़िया चीज है, मैं कहूँ तो कहते समझ सोचते नहीं, बेकर मैं बोलूंगा, अथिया समझदार हो गया। अब समझदार आदमी बेकर की बात क्या सुने, परिवार नियोजन का बहुत बड़ा भारी नुकसान है, माँ में ही नुकसान नहीं है, मैं तो देखूंगा हिंदू समाज बचेगा कैसे, पर आप मानते ही नहीं। 33 वर्ष की अवस्था और 16 तीन पत्नी है, तीन पत्नियां हैं, तीन स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियां हो, पर 33 वर्ष की अवस्था और 24 बच्चा बची, इससे टीढ़ी बड़ी बढ़ रही है। आने क्या हुआ बात, तो क्या बनाया, हमारी बात को बिल्कुल रद्दी कर दी, सुनते ही नहीं। उन्हें पास मेरे पास पता बात आई कि स्वामी जी पता करिए, इतना बड़े लोग कैसे ध्यान ही नहीं देते, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना अनर्थ होगा इसका, इस तरफ आप ध्यान देते नहीं। 2-3-4-5 हो जाए सब पांच चार पांच रुपए सेवाएं ज्यादा नहीं है, दस पंद्रह किसी के चौबीस एक ही बताओ थे, इतना बैठा हिंदू जैसे चौबीस बताओ किसी के हो गए, तैतीस वर्ष का होते चौबीस बच्चा बताओ, आप एक एक बताओ, कोई बताओ, साठ पैंसठ बासठ तिरसठ चौसठ तीन चार विवाह किया है फिर विवाह करना है और बासठ तिरसठ बाल बाल बच्चे हैं, इस तरह से बत्ती की बड़ी बढ़ रही है। आपने मंदिर तोड़ेंगे, आप बैंक बैठक को ले जाएंगे, अगर वो वोट का जमाना है उनका राज्य होगा, ऐसा क्या होगी आपकी, आप देखते ही नहीं सुनते ही नहीं, मैं बात में हूं सुनते ही नहीं ध्यान ही नहीं दे, व्यवहार में बात सीधी सादी जगह बात आप नहीं मानते। साढ़ा चौहत्तर मण जनेऊ हुई है, जनेऊ इतने हिंदू मारे गए जनेऊ वालों के, या बिने नहीं साढ़ा चौहत्तर मण एक जन्म इतनी होती है, थोड़े पर भी नहीं होती, थोड़े दो थोड़े हो जाए सौ साढ़ा चौहत्तर मण पर लिखते थे यार ये साथ लिख रहे थे, इतनी इतनी बातें कहते हैं। ऐसी दशा आपने मथुरा में, आपने काशी में, आपकी अयोध्या में जो आपके मुख्य है सब दर्श भ्रष्ट कर दिया, पिछली बना तीस किताब काशी का मंदिर नष्ट कर दिया, मथुरा का नष्ट कर दिया, अयोध्या का नष्ट कर दिया, आपके मुख्य मुख्य तीर्थों को सब नष्ट कर दिया, अरे वे बढ़ रहे हैं इतना अभी अभी, अरे आप घट रहे हो, फिर आप काट रहे हो, फिर परिवार नियोजित कर रहे हो, कहते आनंद कौन खाएंगे, वे कौन खाएंगे, मतलब वे भी अंदर खाएंगे नहीं, उनको मिलेगा कि नहीं, आपके मन में दसी होगा अर्जुन खाएंगे क्या होगा, या हिंदू ज्यादा कर रहे हैं, या जिनमें धनी आदमी कर रहे हैं, अबे घबरा रहे हैं कि हमारे हाथ में कम पड़ता है, कि तुम डरो मत, ए धनी आदमी है जी का बहुत थोड़े पैदा होते हैं आदमी, और ज्यादा मुसलमान बन गए, हिंदू मुसलमान बन गए, छोटी आप रखते से छोटी नहीं रखते, छोटी नहीं रख सकते छोटी, यदि आप काम नहीं कर सकते, हमारे घर मानते नहीं, ऐसा आते क्या करें कैसे, सीधी सादी बातें हैं, अच्छी तरह से आप देखो नाता कृपा करो, इतनी बात भी आप मान नहीं सकते, लुंगे पहनने लगे सुन्नत करानी सोची है बार, और तो छोटी बच्चा छोटी नहीं है, अरे कहना हम मानते नहीं, दशा दुर्दशा हो गई, मैं कहता नहीं हूं, मैं साप नहीं देता हूं, मैं कहता न हूं कि नाश होगा, परंतु मेरे को बड़ा भारी आनंद दिखता है इसका, इसका तात्पर्य परिणाम हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, और एक बात और सुन लो आप ध्यान दे कान दे कर, हिंदू समाज की मेरे चिंता नहीं है, मेरे चिंता मैं जिस विषय में कह रहा हूं आप अपना कल्याण करें उद्धार करें, ये उद्धार की बातें कौन सुनेगा, हमारी चिंता इस बात की है हिंदू ने सोचा तो क्या है हमारे रोटी मिल जाएगी, कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया गया ज्यादा वहां कम रह गए, कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकाल करके इधर फेंक दिया गया क्योंकि वो बहुत कम संख्या में थे, वहां ज्यादा संख्या उनकी थी, यही दशा सब जगह होगी तो फिर हिंदुओं की क्या दशा होगी, हाँ क्या दशा होगी, पर सुनते ही नहीं बात ही नहीं बोलते, और फिर दूसरा कहते हैं कि खाएंगे क्या रहेंगे कहां, जमीन कितनी है ही नहीं, मैंने जमीन निगे करी है, मैं मोटर में चलता हूं तो मैं निगे करता हूं, जमीन बहुत बड़ी है अभी तक खेती के बिना, जमीन बड़ी मैंने देगी, खाया के दर्शन नहीं हुए हैं, हम गए वहाँ सूरत पधार रहे थे, सूरत पधार रहे थे गाड़ी में, एक दो गायों के दर्शन हुए, बाकी हरियाली तो थी लेकिन गायों के दर्शन नहीं, गाय नहीं। असली चीज आपकी नष्ट हो रही है, ये उस पर विचार नहीं करते, सुनते ही नहीं। आज भी मेरे मन में आए जब मेरा किसको हुआ तो क्या बताऊं, सुनते ही नहीं, आप ध्यान देते ही नहीं। छोटी रखनी क्या तो आप खुशी रहोगे, छोटी रखनी छोटी कटा नहीं तो खुशी, अच्छा हम छोटी रखाई वो आगे जब सूला में गया तो कटाई थी, आप बात सुनी मैं मेरे घर से अगली छोटी कटा थी, लोग हाँसी दिल्ली उठा छोटी कटा दी, ये दशा है आपकी, ये वंश कैसे बचेगा, धर्म का क्या दशा होगी, मनुष्य कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण करने की चीज बंद कर दी, सरसरी पैदा नहीं हो, माइया बैठी बैठी सरसरी पैदा नहीं हो, थोड़ी आज काल की जगह वर्ष 10-15, 20-25, 30 वर्ष तक सरसरी पैदा न हो पसे तो कमजोर होगा, पैदा नहीं हो सोना, ए बह होनी सोना ने सुनी हुई बात है, अच्छे अच्छे घर में सोना बह ही गई, वे सोना गर्भ ठहरे नहीं किसी तरह से ही, ऐसी चेष्टा कर रही है, अब फिर होगा बूढ़े होने पर होगा तो कमजोरी होगा, ऐसा आपको प्रचार हो रहा है जोर से, हिंदू दशा क्या होगी, मेरे विचार आया कि तू कितना ही मर भरे, ऐ खुद विचार ही नहीं करते, सोचते भी नहीं, विवेक शक्ति बहुत काम करती है पर कोई विवेक की तरफ ध्यान तो दे, मेरे बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मेरे समझ में आती है, पुस्तक पढ़ता हूं, आज बैठे विचार किया जो बात है बहुत, पर किसको बतावे, सुनते ही नहीं आप, सोचते ही नहीं, चोटी नहीं रख सकते, चोटी सैकड़ों हजारों आदमियों में इस 15-20 किलोमीटर चोटी, ब्राह्मण की चोटी नहीं, जिन्हें हुए चोटी नहीं, मैं देखी आंखों से देखा है, शिखा सूत्र का जोड़ा है, इतना आप अपना त्याग गया, अब विवेक काम क्या दे बताओ, विवेक कैसे काम देगा, चोटी तो रखते हुए लाज आती है आपको, शर्म आती है, दशा क्या होगी, अखबार वाला ने पूछा था हमारा ठीक से काम चलता है सर, 33 वर्षीय अवस्था 24 हुई, अरे एक 60-62 हुई एक आदमी के, टीडी जो बढ़ रही है, अरे आप खरीदेंगे हट रही है, अरे आप फिर आपने मैंने सैकड़ों हजारों तादाद में पुरुष मत बन गए, माधन तादाद में ईसाई बन गए, और परिवार निरोधन करके आप अपनी सही घटा दी, कह तो मानते हो दी, अभी वे क्या करे, मेरी बात काटते हो आप सदा में बोलो, मना नहीं करता मैं, बोलो आप दो युवती सामने मेरे बताओ, फिर सामने मैं बताऊ, बोलो आप, संकोच बात ही बोली, सोचते ही नहीं है, मानते नहीं है, ऐसे नहीं मानते, मां के बिना पैदा कौन हुआ, आज बात सुनी, दो स्त्रियों गई अस्पताल में, तो बोले दोनों मशीन लगा देखा दोनों में कन्या है, तो एक क्योंकि मैं तो कन्या कन्या पैदा होशी, क्योंकि हमारी कन्या पहले भी है फिर पैदा होशी, एक तो कही हमारी कन्या हो चाहे पुत्र हो, मेरे तो ऑपरेशन कराना नहीं है, नाश करना नहीं है, एक मेरे तो कराना है, कराया जगह पुत्र दिखला, गर्भपात कराया जिसके पुत्र निकला और वह जब निकला मेरी पुत्र जन्म पीछे पुत्र जन्म मन मर्जी नहीं करें कर जानी आज बात सुनी आज आज आज आज ही सुनी मैं दो साथ में गई दो या चार हो एक हमारे छोरे छोरी जन्म से भरी मरे जाओ हमारे से अपराध कराना नहीं है हमारे घर पात कराना ही नहीं है दोनों को छोरा पर मंदिर में गई थी छोरी है आज सुनिए आज ही इतने पर भी आप मानते नहीं फिर वो घर पात करते हैं कितना घोर पात यद ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने बड़ी से बड़ी ब्रह्म हत्या मानी हमारे शास्त्रों में उनसे दूना पाप होता है गर्भपात में वो पाप में तो दो बार तीन बार चार बार गर्भपात में दशा क्या होगी आपकी सुनते ही नहीं ये विवेक शक्ति है विवेक शक्ति क्या करे आदर करे उसका तो विवेक का आदर करो विवेक बढ़ेगा एकदम विवेक की बात बताऊं या ध्यान देना कृपा करना मेरे पर मेरे मन में जची हुई थी कि कामना का त्याग बड़ा कठिन है वर्षों तक व्याख्यान देते हुए मन में जची हुई थी परंतु जब संतों की बातें पढ़ी उनकी बातें सुनी तो ये तो बात ही तुझे कामना की है तुम्हारे है ही नहीं कामना संसारी संसार का विषय केवल कर्मयोग का ज्ञान योग का और भक्तियों का है ही नहीं कर्मयोग में कामना का त्याग है स्थूल चीज अलग है विभागी कामना का त्याग बहुत सुगम बहुत सुगम बहुत सुगम पर मेरी खुद की बेटी बताओ कि बड़ा कठिन मालूम देता है समझते ही नहीं व्याख्यान देने वाला हूं मैं कोई 70 वर्ष हो गया होगा उन्नीस सौ 89 एक दो 80 ऐसे पहले 88 78 79 कितने वर्ष है लगभग 70 हो रहे हैं 70 में एक दो एक वर्ष का हाँ कितने वर्षों बोलू मैं मेरे जैसी हुई कि काम बड़ा बड़े कठिन है फिर कामना विभाग ही अलग है यह कर्मयोग का विषय है जड़ तुम्हारी चीज है ही नहीं और जड़ के बीच में कामना है ठीक तरह समझे तो ऐसा मैं व्याख्यान देने वाला भी इतनी बातों को मैं समझता नहीं तो आप ध्यान देते ही नहीं कर समझो भाई कामना मूर्खता ही बात है कोई कामूर्खता नहीं देखो जितना आदमी आप ध्यान देकर सुनो बात को कामना कोई भी पूरी होती नहीं ऐसा एक भी आदमी नहीं है आप में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि कोई कामना जिसकी पूरी हुई नहीं और ऐसा भी कोई आदमी नहीं है कि सब कामनाएं पूरी हुई बोलो इसमें खड़े हो जाओ जो कामना मेरी सभी पूरी पूरी पूरी कामना है अरे कोई कामना पूरी नहीं हुआ ऐसा उठ जाओ खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ एक आदमी नहीं है एक आदमी ऐसे तत्व क्या समझे आप ध्यान देते ही नहीं प्रत्यक्ष बात है उसे ध्यान देते नहीं कामना पूरी तो और चीज से होती है कामना के कारण से कामना पूरी नहीं होती वो पूरी होने वाली होती है कामना पूरी हो जाती है नहीं होने वाली नहीं होती नहीं करो कामना करने से कामना पूरी होती हो तो सब कामना पूरी होनी चाहिए एक आदमी तो आप नहीं मिला एक स्त्री एक पुरुष नहीं मिलेगा ये सब कामना पूरी हुई तो कामना कार से कामना पूरी होती नहीं तो हमने कहा बिल्कुल पूर्वता कोरी केवल निशान निकाल पूछता है मैं बड़ी सीधी बात है सरल बात है पर आप ध्यान देते ही नहीं कामना पूरी होने वाली है वो होगी नहीं होने वाली नहीं होगी सच्ची बात यह है इस वास्ते कामना किसी की पूरी हुई है सभी ऐसा कोई नहीं है, किसी की कामना पूरी हुई नहीं ऐसा भी कोई नहीं है। कामना पूरी होने वाली होगी और नहीं होने वाली नहीं होगी, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझे कितनी शांति मिले, कितना आत्मा संतोष है। पर एक कामना कारण में भूल होता है और तो आप ध्यान देते नहीं, ख्याल करते ही नहीं। विवेक सच्ची बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है। मैं क्यों वे पूछते पढ़ो आप ध्यान दो, आप में बुद्धि नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरे मन में बातें आती कई कई तरह की बातें आती है, मैं किसको कहूं आप ध्यान देते ही नहीं, किसको बताऊं। चोटी रखना कोई सामाजिक आध्यात्मिक या वैज्ञानिक लाभ के लिए है या केवल हिंदू होने का प्रतीक ही है, क्या है, इसको क्यों रखे हो? अरे तारे माँ बाप ने पानी दो और पिंड दो को नहीं मिलेगा, चोटी नहीं होगी तो चोटी से संबंध है पितृदेव के साथ में। वे पिता पिता ने बाप ने पानी दोगा पिंड दोगा वो नहीं मिलेगा। शास्त्र भले कहा है, श्लोक अभी याद नहीं, श्लोक बता देंगे। ठीक है, स्नाने दाने जपे होमे त्वाल मात्र शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं, राक्षस कर्म कहलाते हैं, राक्षसी कर्म असुरी कर्म होते हैं। नाने दाने जपे होमे संजायाम देवता तने मनु जी का वचन है, मनु जी ने कहा ऐसा। देहदान में जप में तप में होम में यज्ञ में दान में खरी करो सीखा हो तो निष्फल जाएगा। अब हमारी बात तो मानते नहीं, अंग कटाया उड़ा है नहीं, जितना जो अंग कटाया है, स्त्री का स्त्री अंग और पुरुष का पुरुष अंग खास काट दो, खास अंग काटोगे कि नहीं, स्त्री का अंग स्त्री जो संतान पैदा कर सके वो काट दो और पुरुष संतान पैदा वो काट दो तो हिजड़ा हो जाए बंद बंद रह जावे। आप बताओ कोई बताओ, आप छुट्टी आप सबको, पुरुष का पुरुष तो नष्ट कर देना, स्त्री का स्त्री तो नष्ट कर देना, इन्हें मैं बात भी मानी है। बताओ रिक्शा दूसरा अर्थ तो बताओ इतने बैठे बताओ, मैं चुप हो जाऊंगा। जो गर्भधारण करे वो स्त्री होती है, गर्भधारण ना करे वो स्त्री कह लें क्या कहे उसको, हिंसा कहे क्या कहे, मधुर पुरुष में नहीं मैं स्त्री में नहीं की नहीं है। अरे पुरुष वो है जो गर्भस्थापन कर सके, गर्भस्थापन नहीं कर सके वो क्या होगा, हिंद्रा हुआ, उनका देव पिंड बंद मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, पितरों को मिलेगा नहीं। अरे गर्भ करने वाली स्त्रियों के विषय में इन्होंने मेरे सुना धर्मशास्त्र, पीछे मर जाए तो अस्थिया लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो मैंने पाप लगे, चांद्रायण व्रत करते शुद्ध हुए, मरने के बाद में वह आदमी रहे कल्याण के लिए उद्धार करे उसको पाप लगे, उसको पाप लगे तो कितना पापी है, इतने पाप वो गिरते ही नहीं। आपको पूछो एक भी चोटी नहीं रखाई, एक भी आदमी आप बोलो कि किसी भी शिष्य ने कहा कि महात्मा ने कहा किसी शास्त्र में लिखा जिसे कहा जब चोटी कटाई, बोलो आप बताओ। इतने आदमी बताओ कोई तो बोलो, स्त्री का स्त्री बना के सुहाग नहीं, बताओ जो गर्भ धारण नहीं कर सकते वो स्त्री है क्या, स्त्री शब्द स्टेज स्टेज शब्द घाते हो धातु से बना स्त्री शब्द बनता है, जहां शुक्र और सूर्य दोनों इकट्ठे होकर के गर्भ स्थापन करे उस समय वो स्त्री है, कर्म स्थापन कर दें जैसे वो स्त्री कैसी स्त्री नाम है नहीं उसका स्त्री शब्द नहीं है व्याकरण से शब्द ही नहीं बनता स्त्री जो कर्म स्थापन ना कर सके वो पुरुष नहीं है हिंसा है हिंसा पुरुष है वो पुरुष बड़ा नष्ट हो गया स्त्री बड़ा नष्ट हो गया पशु होगा क्या हो भगवान जाने बोलो इत्यादि बैठा कोई तो बोलो एक दो तो ऋषि मुनि ने कहा है अब महात्मा ने कहा है अब स्मृति में लिखा है छोटे काटते गया बताओ बताओ प्रमाण बताओ सरकार कह रही है जनसंख्या हमारे लिए बड़ी भयंकर समस्या मान मान अखबार में आई आज अखबार में आई है परंतु उड़ीसा में 13 जिलों में कह रहे 10 जिला सपा हो गया 10 जिला क्या भगवान के पास में काम नहीं है ऐसा 10 जिला साफ हो गया वो सब ठीक देख रहे कोई पुराण में शास्त्र में कहीं आई हो बात कि मनुष्यों की हत्या कम करो गर्म हो गया हत्या कर्म करो मनुष्य पैदा नहीं हो गए ऐसी बात कहीं उपाय में सैकड़ों दो अरब वर्षों की बात इतिहास बताते हो उसमें किसी भी बताया हो अमुक समय में मनुष्य ने ऐसा किया बताओ आप बताओ बताओ बताओ बोलो तुम क्यों बैठे हो सब बताओ छोटी कटाई तो किस स्मृति के प्रमाण से कटाई किस ऋषि मुनि के कारण से कटाई आपके किस रूप बैठना चाहिए भोजन किस रूप बैठना चाहिए सोना किस रूप से रहना चाहिए शरीर किस रूप बैठना चाहिए छोटी छोटी बातों में शास्त्र भरा पड़ा है तो आपने छोटी कटाई जो शास्त्र प्रमाण तो ऑपरेशन कराना प्रमाण बताओ स्त्री का स्त्री बना नष्ट हो गया पाप तो इतना होता है कि वो रेपिस है अगर कोई अच्छा कर्म करे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगेगा पाप लगेगा अंदर को बचाएंगे वंश का वंश बताओ छोटी काटी तो किस ऋषि के कहने से किया किस स्मृति के कहने से किया किस महात्मा के कहने से किया बताओ क्या बताओ प्रमाण है ही नहीं चोटी रंग ना कहीं हिंदू नहीं गया कटाने की बात बताओ तो प्रमाण बताओ महाराज प्रमाण कर्ज उगड़ा एजेंट है कर्ज उगड़ा एजेंट कर्ज उड़ा चेला सब कर्ज उगड़ा सदोपवीति नाम भाव्यम सदा बद्ध शिखेर च विशिखं च युपवीतश्च यत् करोति न तत् कृतम् न तत् कृतम् सुनाओ जो सदा जनेऊ धारण किया हुआ रहता है और जिसकी शिखा बद्ध है और ये तो काम ठीक है परंतु जिसकी शिखा भी नहीं है और उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, वो जो कुछ करता है वो नहीं करने में ही शामिल होता है। शुभ काम ऋषि होते, शुभ काम सब निष्फल हो गए। कर दू की महिमा है, कर दू में अच्छा काम नहीं होना चाहिए। करना अधर्म मित्र है, अधर्म का मित्र है, अधर्म ही अधर्म हो, धर्म कोई हो ही नहीं, उस कर दो महिमा है। मैं कर दूंगा चेला, सब कर दूंगा चेला, सब कर दूंगा। वो कह रहे मैं आज से चोटी रखूंगा, सूरवीरता की है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अब एक आदमी नहीं जीते हुए, एक आदमी जी, एक एक बहुत अच्छा। आप भी रखेंगे और कौन करे सर बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। तो रखना, खड़े हो जाओ, जिनको रखना है छोटी। अरे क्या रजिस्टर रखा वो है नहीं खड़े हो सकते। कल जुगरा चेला है, कल जुगरा कैसे हो सकते। कहते हैं कि यहाँ के बाल उड़ गए, अब चोटी कैसे रखे। पीछे में यहाँ यहाँ तो है, पीछे गुद्दी में, गुद्दी मेरी थोड़ी बताऊँ से रामाधार के देख लो हमारे साथ हो रहे आप लोग। यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, पहले भी सूचना दी गई थी, जो लोग चाहें पुस्तक दुकान के पास एक खुवास जी वो बैठे हैं और कई लोगों ने चोटी रखवाई है और आज भी जिन लोगों ने स्वीकार किया है वे उनसे वो चिन्ह वहाँ पर शिखा का अपने करवा ले रहे, जिससे वो केस चोटी के अलग रहे। और वहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन किया, जो स्वामी जी महाराज के कहने से चोटी रख रहे हैं तो उनके लिए वो वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करवा दे। ऐसे कई सैकड़ों लोगों ने किया, कर्दुगरा चेला है सब। सत्संग करते हुए कर्जु को आदर दिया, पता है मैं पूछे विवेक के शक्ति को नहीं विवेक की। अब कर्दुगरे चेलों के सामने कैसे विवेक मिलेगा। कर्दुग संतान सब कृपानाथ हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप चोटी रखाओ। अरे भाई, कोई साधु कोई ब्राह्मण कथा करता है तो भेंट चढ़ाते हो कि नहीं। हमारे यहाँ पर कितने दिन हुआ, सात दिन आठ दिन हुए, इनमें आज आप लोग चोटी रखा दो, आप भेंट चढ़ाओ हमारे को, भेंट चढ़ाओ भेट लेते आप लोगों को भेट पैसा मांगते नहीं दे, पैसा देते नहीं मांगने पर भी। एक बात आई है कि पुरुष लोग तो चोटी रख नहीं रहे हैं और स्त्रियां भी आजकल माताएं बहने भी चोटी कटा रही हैं। माताओं ने सर सर सित्र सित्र अस्सी अस्सी रुपये लगे हजाम नई बात है। ऊंधा ऊंधा चले, ऊंधा ऊंधा चले, अब ठीक कैसे होगा। सोना गर्भपात कर दो, सोना निकला सोना गर्भपात किया छोरा, अरे मशीन में ही छोड़ी, आज ही सुनी आज ही एक मार सोने हो तो थी सोरिया नहीं हुए, सोरिया बिना थे पैदा हुए बे पैदा हुए कौन बताओ, छोरी बिना पैदा कौन हुआ बताओ, एक भी सोरिया सोरे मैंने पैदा हुई, सोरा सोरे मैंने पैदा हुआ, पैदा होने शक्ति तो आई है जगह तो घट हो तू। माँ ने मार दिया तो बेटा कहां से पैदा होगा। छोटी सी बच्ची देखती है वो माँ है, माँ वो बाड़ी पैदा होता है उसे। हम पैदा होते जिससे, आप पैदा होते हो, आप पैदा तो हम पैदा होते हैं, उनको खा लो। ऐसी दुर्बुद्धि पैदा हो गई आपकी। आज बात एक और सुनी, एक दो तीन संतान वाला जाएगा, स्वामी जी कह रहे खावे क्या, क्या खावेंगे, इस वास्ते नहीं पैदा करना चाहिए। इतनी बात मेरी सुनने पर भी मेरी बात काटी कि भाई स्वामी जी कह रहे हो कल क्या खावेंगे, क्या स्वामी जी भोजन देंगे, वे क्या खावेंगे। ये 24-16 होया है, 3 लोग है, एक पुरुष 4 भी है, 24 28 आदमी है, 33 वर्ष की अवस्था है। जब मैं पैदा 50 हो जाएगा, 40 वर्ष होना होता है, 40 वर्ष 50 एक वर्ष एक एक सोरा। बड़ी आपका काशी का मंदिर है, आपका अयोध्या का मंदिर है, आपका मथुरा का मंदिर है, जो खास खास मंदिर है आज है क्या वे ध्वंसावशेष है। वे जिस नंदीश्वर ने लड्डू खाए थे गोस्वामी जी महाराज के सामने, वो नंदी है, नंदी मंदिर उठा दिया, नंदी है, चिड़ता रहे वे हिंदू चिड़ता रहे, वो रखा है नंदी सर रखा हुआ है। कह रहे हैं रामचंद्र जी के और रामचंद्र जी के भाइयों के दुई सुध जाए, दो ही लड़के हुए, ठीक है, हमारे भी दो ही होने चाहिए। बहुत ठीक है, बहुत है, कृष्ण भगवान कहते हुए क्षमता जाओ, बस कृष्ण भगवान कहते हुए, कृष्ण भगवान कहते हुए बताओ, कृष्ण भगवान ने कहा ना राम जी ने, राम जी ने पूजा पहली है, कृष्ण भगवान ही बस जाते लगे, कृष्ण भगवान भी, कृष्ण भगवान की किताब बताओ, कृष्ण भगवान के बहुत है, कृष्ण भगवान के बहुत है, बहुत नहीं कितने कितने हुए संख्या बताओ, 16,100 कितना, एक रानी से 10 हुआ है तो 16,100 थी, 16,108 थी, हाँ तो 16,108 जिनके 10 पुत्र एक कन्या कितना होया, संख्या नहीं बता सकते, संख्या बताती सकते, 1,60,180 राम जी के लाओगे कृष्ण भगवान की, आपके नजीक कृष्ण भगवान पढ़ते हैं राम जी, आप बैठे हो आपके नजीक कृष्ण भगवान पढ़ते हैं राम जी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान कर लो, 1,75,188 बच्चे हुए, 1,75,188 11 है क्या, 10 लड़के और एक लड़की, राम से नहीं दो आगे गए, बताओ उस आओ आओ आओ आओ आओ बताओ, भगवान श्री कृष्ण के 1,77,000 जितने भी हुए ना, उनको अंत में तो भगवान ने नष्ट ही कर दिया था, बहुत ठीक है, हम कर दिया था, आप होने तो दो, होने तो पैसा और देना होता है, आप हो गया सकता है, वो कह रहे हैं उनकी बात, आप अपने पैदा होने दो, पैदा तो होने दो, दर्शन तो कराया ना, भैया झूठे बातों से काम नहीं चलेगा, सच्ची बात आना पड़ेगा, 2-2 4 ही होते हैं ना, 5 होते हैं ना, 3 होते हैं, 2-4 4 ही होते हैं, सच्ची बात सच्ची निकलेगी, झूठी बात ठहर सकती नहीं। उठ रहा है बता दे राम जी ने दो ये दो ये। राम जी नजीक है, कृष्ण भगवान नजीक है। विजय पर साथ है, विजय दो दो दो दो कृष्ण भगवान कितने हुए? एक ग्राम से 11 ग्यारह 16,108। तो महाराज जी राम जी ने या लक्ष्मण ने कोई परिवार नियोजन थोड़ी कराया था? दोनों परिवार नियोजन कराया क्या? कहीं कहता है आपे मैं कह दू परिवार नियोजन कहीं दोनों अरब का जो इतिहास है उसमें कसी कहीं भी एक जगह भी परिवार नियोजन पाती है। आप बात आई है संत पुराण में कि वो कर्ज आएगा, वो कर्ज भयंकर आएगा, पहली बात लिख दी भयंकर आएगा। मैं कर्ज रसीला होता हूं कर्ज में, भैया शांति से ठंडे हृदय से जो सच्ची बात है उसको बनो। आप बात विवाद नहीं करना है, हमारे बात विवाद नहीं करना है, अपने शांति से शास्त्रों का लेख है उसे अनुसार सुनो, उसे कृपा करो, कृपा दात आपको हमारे को शास्त्र के अनुसार सुनना है। तस्मात शास्त्र प्रपादन्ते कार्याकार्य विवस्थितो यात्वा शास्त्र ज्ञानो तुम कर्म करतो मार्गसि। गीता में लिखा है, गीता में तस्मा शास्त्र प्रमाणते सर्व से लोचतम शास्त्र जैसे दास्ते अंधे अवसर जिसमें लोचत नहीं है आंख ही नहीं है उसे मानता है अंधा, शास्त्री बात नहीं मानता अंधा है सब अंधा। सर्व से लोचतम शास्त्र कृपा करो कृपानाथ शांति से आप लोगों से अपने नम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलो। और जो चोटी लगते वो मेरे को भेंट पैदा करे, भेंट देते भेंट कथा सुनाए जिसकी भेंट दोगे कि नहीं रुपया बचे हम चाहते हमारे क्या रिपेयर हमारे रिपेयर टिकट आप देते हो, मकान आप देते हो, भोजन आप देते हो, कपड़ा आप देते हो, पोती आप देते हो, पैसों क्या करें पता पड़ेगी उन्हें। ये भेंट हम लेते हैं मांगते हैं मांगते हैं एक साथ भेंट बने भेज नहीं दोगे ये ठीक है कृत होगा भाई एक साथ मांग रहे भेंट बताओ भेंट दो छोटी लोग सब सब भेंट मान देंगे आप बोलो अभी मानोगे कि नहीं आवाज आई मानेंगे। ऐसी बात बहुत बढ़िया बात है सब जितने भाई है सब को चोट पे चोट लेंगे समय हमारे आनंद होगा। हम कहते हैं हमारे दिल्ली में सत्संग हुआ हमारे पे भेंट आई मुहूर्त में आपके चोटी हो जाएगी शास्त्र की आज्ञा हो जाएगी हम राजी हो जाएंगे बोलो क्या नुकसान हुआ। इतनी बढ़िया बात है प्रेम की बात है आपस में स्नेह बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा हमारा कहना माना आपने एक सज्जन आज अभी वहां कहने को आया कि महाराज कोई त्रुटि रह गई हो तो बताओ भाई त्रुटि मैंने देखी नहीं हमारे सामने आप लोगों के संबंध में व्यवहार में कोई बाजार में हमारे कोई चोटी आई नहीं ये एक कमी है एक उसी में मैंने एक बात क्या कि भगवान को अपना नहीं मानते एक कमी है आपने आ तो है तो आप पूरी करो प्रबंध में पूछा गया, प्रबंध हुआ इतना दर सत्संग हुआ, आखिरी सत्संग है तो सज्जनता से इसे पूछा, कोई रह गई हो तो आगा से आगे हम साफ से तो जाए, कोई त्रुटि हो तो बताओ। भाई हमने त्रुटि देखी नहीं, आप अगर सब काम अच्छी तरह से हुआ, बड़े ढंग से हुआ, बड़े प्रेम से हुआ, सब ढंग से, हमारे त्रुटि देखी नहीं, एक कभी देखी है। क्यों क्या भगवान को अपना मानना, ये तो है हमारा, तो ऐसी पूर्ति करो, भगवान अपना है, ये शरीर अपना है, ये कुटुंब अपना है, ये धन अपना है, ये परिवार अपना है, ये घर अपना है, अपना भगवान है, अगर भगवान को अपना मानो हम खुश हो जाएंगे, नयाल हो जाएंगे। बहुत ठीक बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के कितनी मौज की बात है, भगवान अपना है कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, हमारे खुशी आ जाएगी, हमारी भेंट पूजा है ये। आप अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, हम बहुत बहुत राजी, बहुत राजी, घने आप अपना उद्धार करो। बोलो ईश्वर क्या नुकसान है, विचार करो, नाता सोचो, जहां ठीक हो वहां करो, और पूछो आप कोई बात पूछो। शुभ साधन क्या है? साधन राम राम राम राम राम राम राम साधन, शुभ साधन, शुभ साधन, एक परमात्मा परिपूर्ण सब जगह ऊपर दिशे बाहर भी दसों दिशाओं में, चार दिशा चार दिशा, आठ ऊपर दिशा दस दिशा, दस दिशा परमात्मा परमात्मा, समुद्र में जो गहरे उतरे ऐसे परमात्मा में उतर जाओ, गहरे सीधी बात है। बोलो इसमें शंका तो बताओ, इसमें त्रुटि तो बताओ, कमी तो बताओ, और करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन, मेरे तो माए बाप बताऊ वहां कर रहा हूं, शशि हरू नहीं हरू भरोसा शंकर साक्षी जो राखी कहो तो सर जी करो। गोस्वामी जी कहता है शंकर साक्षी हमारे, शंकर के ऊपर गंगा जी, गंगा जी, शंकर झूठ नहीं बोलते, झूठ बोले गंगा जी, गंगा जी, शंकर शंकर साक्षी जो राखी कहो तो जीव जीव करो, अपनो भयो राम नाम तुलसी समझ पढ़ो, सब जगह परमात्मा यहाँ कर सको जाओ, और राम राम राम राम राम राम रात राम राम राम राम राम राम राम राम बताओ, इसमें कोई कमी तो बताओ, दूर हो तो नजीक आ जाए, तो नजीक आ जाओ, कृपा से होती है, जीव के कर्म का फल है, कर्म का फल नहीं, कर्म का फल नाशवान हो रहा, कर्म भी नाशवान हो रहा, फल भी नाशवान, भगवान भजन भी है हमारे और फल हमारे, शरीर में जैसा हमने खाते हैं लेकिन बुद्धि क्या खाती है, अरे रहने जी फालतू, बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है, बुद्धि क्या करती फालतू, आपको क्या जरूरत है उसे, बुद्धि क्या काम पड़ा आपके बताओ, बुद्धि ने कब आओगे तंग किया, फालतू बात करते हो, इतने अधिकार समय नष्ट करते हो, अकल है कि नहीं कुछ बात करते हैं, मेनक बड़ा है इतने आज मेरे समय खराब कर देना मेनक बड़ा नहीं बिल्कुल ही ऐसा कोई आपका पद नाथ थारे सरपड़ी में थारे वो कहते हैं कि मेरी पत्नी इस भजन को गाती है तो रोती है तो मैं कहता हूँ क्यों रोती है क्योंकि इस भजन में याद आती है आनंद मिलता है हमको ठीक है तो इस भजन में क्या विशेषता है अच्छा साधन है भगवान ने की रोना साधन है बढ़िया साधन चार किया विवेक कमजोर है ऐसे इस विषय का विचार करने वाला होता हो अभी तो कह देते यहाँ बात कर लेते अब ऐसे कृपा विशेषता आपके हो तो रतनगढ़ पधारे आप और वहाँ सूचना दें कि हम इस विषय को जानना चाहते हैं तो आपके लिए अलग समय दे देंगे और विचार करेंगे आप पधारो कृपा करो आप जितने पधारो कृपा करो ये बात करनी है अगर आप विचार करना है तो जरूर बता दो आप सूचना कर देना कि वही हम इस वास्ते आए हैं आपको अलग समय देंगे ठीक तरह से प्रश्न पूछे जहां तक बनोगे हमारी जहां तक शक्तियों के आप बताएंगे आप पता Hare Hare